Si o si ni ba o ya le. Si o si ni ba mama fogun o to e. I ya le, ya luma o. Ya le, o mi ya le, ayawa. Yokodara, Mama Yokodara. Oromiba.